Yebi sanga mwana mafifio na lembi koyo kabilo bela na batu ngana lembi ehe na kozoka na motema awayo keye bazami koloposa ya tovanda na yo gogo yuyu ya kozongi selanga imotema nanga oya ngai mabazo gogo mama gaga ngai yembi na nzembo soki oboyi koyoka nga na kokatwa na ngai bamoni yo na likolo bazelu babengi omoni nga na ntongo na likolo mpe bandeke bakonzemba esengo ye ya yuyu bamoni yo na likolo bazelu babengi yo moni nga na ntongo na likolo mpe bandeke bakozemba esengo ye papa na ye bokulaka mama na ye kumu baboyanga na yuyu oyo esomya libiza nga na bela bango emoteme ezala ta sanduku botanga bato batikali moteya ye ya yuya na yo lokola moninga likaya yu nazongaki nesika oyo tobandaka na yoki lisusu mongongono ekolobelanga pesanga bako tokatisa nzela lisumu na nga adamu aliyambu makala yeye na kati ya pongi naloti elongi ayaya sheri atalingana mawa lobi tolelelongo ponini tolingana bomekomanga simbanga na motima na yo lokola sekele soki okoyoka ngai epai ozali ye ya yuyu nga mobola mawa momba bolingo amama lelo yo nayebi bolingo ezali mboka mopaya wakakalokolokotalaka pemi pasi ye bango bazambe bayosala ndenge balingi ye nga na kolela bawana senga sengu ya maso ekolekaka yuyu ntango ekoleka ntango ekoleka yuyu ae maso ekoleka wowo pepeyu ae ntango ekoleka ntango ekoleka nespéran ae maso ekoleka wowo jado kambode ntango ekoleka naziza oh. Ekoleka wowotango ekoleka wembadi yoango ekoleka yuyu Olapia, Olapia. Caca.